Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 21.18 lutego, niedziela. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Wspólne zespoły polsko-izraelskie będą prowadzić badania historyczne. To efekt telefonicznej rozmowy Morawieckiego z Netanyahu. Operator Biełsatu pobity przez milicjantów w lokalu wyborczym w Mińsku. Ciężko będzie oddychać jutro na Podbeskidziu. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Chodzi o nowelizację ustawy o IPN, która nie podoba się Izraelowi. O tym, co ustalono, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Obie strony zgodziły się na powołanie wspólnych zespołów, w których eksperci z obu krajów będą prowadzić niczym nieskrępowane badania historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych, o których rozmowa wymaga szczerości, odpowiedzialności, ale również wzajemnego szacunku i zrozumienia. Premier Morawiecki przekonywał Benjamina Netanyahu, iż zawsze trzeba pamiętać o kontekście. Polskie państwo podziemne działające w warunkach okupacji wydawało wyroki śmierci na szmalcowników i morderców Żydów. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ale ta debata wymaga obustronnego zrozumienia. Strona polska liczy na kontynuację porozumienia, które zaowocuje wspólnym i godnym upamiętnieniem wszystkich ofiar i wyjawieniem prawdy o nich, dodała rzeczniczka rządu. Premierzy zadecydowali, iż te grupy robocze, te zespoły są doskonałym obszarem prowadzenia dialogu również tego o sprawach najtrudniejszych. Liczymy, że w krótkim czasie powinno dojść do spotkania, wymiany informacji między zespołami. Do rozmowy odniosła się również strona izraelska, która poinformowała, że premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi, które zostały wypowiedziane przez polskiego premiera w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków w czasie Holokaustu z działaniami Żydów. Strona izraelska zapewniła jednocześnie, że obaj przywódcy zgodzili się, że rządy będą kontynuować dialog w tej sprawie. Mężczyzna, który w Dagestanie strzelał do ludzi, był związany z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Takie informacje podała agencja informacyjna RBK, powołując się na źródła w MSW. Od kul 22-letniego Haliła Haliłowa zginęło 5 kobiet, a 5 innych osób, w tym 2 policjantów, zostało ciężko rannych. On sam został zastrzelony przez funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Zamachowiec mieszkał w dagestańskiej wiosce Kidero. Z ustaleń policji wynika, że Haliłow w ubiegłym roku związał się z tak zwaną uśpioną komórką organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Prowadzący śledztwo twierdzą, że jego działanie nie było przypadkowe. Mężczyzna świadomie zaatakował chrześcijan wychodzących z cerkwi w dniu, w którym prawosławni wierni obchodzą tak zwaną niedzielę przebaczenia win. W związku z takim charakterem przestępstwa policja w Kizlarze wzmocniła ochronę chrześcijańskich świątyń. W mieście podjęto też inne środki bezpieczeństwa. Cytuje agencja RBK wypowiedź szefa lokalnej administracji Siergieja Gonczarowa. Na wszystkich drogach prowadzących do Kizlaru ustawiono policyjne posterunki. Funkcjonariusze sprawdzają tożsamość wszystkich osób, które wjeżdżają i wyjeżdżają z miasta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O pobiciu operatora Andrzeja Kozieła informuje na swoim portalu Telewizja Biełsat, powołując się na jego żonę. Milicja zarzuca dziennikarzowi niepodporządkowanie się funkcjonariuszom. Andruś zadzwonił, zdążył powiedzieć tylko, że został pobity przez 4 milicjantów. Wcześniej prowadził przy pomocy telefonu komórkowego transmisję liczenia głosów w lokalu wyborczym okręgu numer 27, powiedziała żona dziennikarza. Milicjanci rozbili mu głowę o drzwi lokalu, następnie zabrali na komisariat. Na Białorusi zakończyły się wybory do władz lokalnych. Opozycja zarzuca władzom fałszerstwa. Jakość powietrza na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie będzie jutro bardzo zła, ostrzegają służby kryzysowe. Bardzo zła jakość powietrza spodziewana jest w części powiatu bielskiego, cieszyńskiego oraz w powiecie żywieckim, a z powodu ryzyka smogu przejazd pociągami kolei śląskich w całym regionie będą bezpłatne dla kierowców, którzy wybiorą podróż koleją zamiast samochodem. Za darmo można też może też pojechać osoba towarzysząca kierowcy. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. 7-8 meczów piłkarskiej Ekstraklasy już się zakończyło. Jutro na deser spotkanie Górnika Zabrze z Termaliką. A dzisiaj Piast Gliwice dość niespodziewanie pokonał na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-0. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Lecha z Pogonią Szczecin. To Poznań, a w Warszawie zakończył się finałowy turniej o Puchar Polski w koszykówce. Polski Cukier Toruń wygrał ze Stelmetem Zielona Góra 88-80. To pierwszy triumf polskiego cukru w pucharze w historii. A w jedynym rozegranym dzisiaj meczu 21. kolejki Plus Ligi Asseco Resovia wygrała 3-0 z Jastrzębskim Węglem. Trener rzeszowian Andrzej Kowal. Na pewno graliśmy spokojnie i dlatego potrafiliśmy odrabiać te straty z początku setu, ale najważniejsze znaczenie ma to, co się dzieje po 16 punkcie. I graliśmy spokojnie, graliśmy cierpliwie. Bardzo dużo nad tym pracujemy i przynosi nam to efekty. W Toruniu dobiegły końca 62. halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. W rywalizacji kulomiotów najlepszy był Michał Haratyk. Zwyciężył rezultatem 21 metrów 47 centymetrów, ustanawiając przy okazji rekord życiowy na hali. Czasami pchnę 20 cm bliżej, czasami dalej, no ale po prostu jestem w dobrej, regularnej formie na 21,5 metra. Krótkie przygotowanie jest do tego sezonu, ale ogólnie wyniki bardzo dobre, tak uważam. Fajnie się startuje na hali, jest fajna atmosfera, jest głośno, jest fajnie. Dobrze było. Karol Zalewski i Anna Kiełbasińska wygrali swoje biegi na 200 metrów, na 400 metrów mężczyzn najszybszy był Jakub Krzewina, w skoku w dal kobiet wygrała Anna Jagaciak-Michalska. Na 800 metrów zwyciężyli Angelika Cichocka i Adam Kszczot, a w skoku otyczce najlepszy był Piotr Lisek. Teraz Pjongczang, Kamil Stoch mistrzem olimpijskim. Po raz trzeci, ale to już wiemy od wczoraj. Natomiast dopiero dzisiaj odebrał upragnione trzecie złoto w swojej karierze. Komu je zadedykował? Przede wszystkim swojej małżonce Ewie, która mnie wspiera, ale także chciałbym go podedykować całej naszej drużynie, bo to nie jest tylko moja zasługa, ale zasługa wielu ludzi. Uważam, że ten medal to jest sukces naprawdę wielu. Trener Stefan Horngacher ogłosił skład kadry, która jutro powalczy o medal w drużynówce. Austriak nie dokonał żadnej zmiany i znów zabrakło miejsca dla Piotra Żyły. Niektórzy Polacy świętowali, ale inni musieli dzisiaj walczyć o jak najlepszy wynik. Panczenistka Kaja Ziomek zajęła 25. miejsce w wyścigu na 500 metrów. Chyba każdy sportowiec marzy o tym, żeby w końcu wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. 6 lat temu startowałam w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Wielka impreza, i która miała nas przygotować do tego, ale nie sądziłam wtedy, że już za 6 lat stanę na starcie w już dorosłych igrzyskach. Liczyłam może za 4 lata, ale się udało w tym roku. Jestem szczęśliwa, moje marzenie się spełniło. Kolejnym są medale, ale to już następne igrzyska. Jutro na 500 metrów pobiegną Artur Waś, Artur Nogal i Piotr Michalski. A oprócz skoków i łyżwiarstwa szybkiego, starty chociażby naszych łyżwiarzy figurowych. Natalii Kaliszek i Maksyma Spodryjewa. I na koniec jeszcze kolarstwo. Michał Kwiatkowski wygrał 5. ostatni etap wyścigu dookoła Algarve w Portugalii. Triumfował także w klasyfikacji generalnej. A kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Na południu i wschodzie miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie mgły osadzające szać i zmniejszające widzialność do 100 metrów. We wschodniej połowie kraju i na wschodnim Pomorzu miejscami słabe opady śniegu, na wschodnim Pomorzu początkowo też opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od minus 5 do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival, 20. Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 25 lutego w Bielsku, Białej i Katowicach. 3 festiwalowe gale, kilkanaście koncertów klubowych, konkurs, wystawy i nocne jam session. Wystąpią m.in. Kurt Elling, Jean-Luc Ponty, Abishai Cohen, Leszek Możder, Maciej Obara, Alex Han. Główny sponsor – Grupa Lotos. Organizator – Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jestem wreszcie twoim psem. Jestem wreszcie twoim psem. Jestem wreszcie twoim psem. Jestem wreszcie twoim psem. Jestem wreszcie twoim psem. Jestem wreszcie twoim psem. Twarz podejrzanej zaczyna mi dziwnie przypominać ofiarę. Ofiarę zdaje się łatwiej pokochać. Dlaczego pozwalasz, żeby twój zegarek źle chodził? Zawsze dwa kroki przed ofiarą. Pan zdaje się tropić tylko swoje ślady. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj będzie inaczej niż przeważnie jest, gdyż jeden tylko temat, za to obszerny, w dodatku podejmowany już przez nas w magazynie, to Teatroteka. Fragment jednego ze spektakli otwierał to wydanie magazynu, ale po kolei. Przed dwoma tygodniami właśnie wchodzi Wojtek z pomocami naukowymi. Bardzo proszę, Wojtek Dorosz przygotował kawę, serografię. Czy pan Wojtek zrobił nam już zdjęcia? Jeszcze nie. Przed dwoma tygodniami przypominaliśmy, czym jest Teatroteka oraz przygotowywaliśmy się do festiwalu Teatroteki, czyli do Teatroteka Fest 2. W ubiegłą niedzielę festiwal zakończył się po trzech intensywnych dniach. I dzisiaj opowiemy o tym festiwalu. Może troszkę inaczej brzmimy niż właśnie w innych przypadkach, ponieważ jest nas tutaj sporo. Ale żeby było jeszcze inaczej, to poproszę, by państwo sami zechcieli przedstawić się. Zaczniemy tym razem, panie profesorze, od pań. Monika Buchowiec. Aktorka. Daria Kopiec. Reżyserka. Maciej Wojtyszka. Profesor, opiekun artystyczny Teatroteki. Andrzej Mastalerz. No dobrze, aktor. Niedawno rozstaliśmy się po długim obcowaniu ze sobą nawzajem. I wreszcie... Wawrzyniec-Kostrzewski. Reżyser, juror, bo Teatroteka Fest to zarazem konkurs. No, ale ponieważ nie jestem pewna, czy państwo słuchali nas przed dwoma tygodniami, to raz jeszcze powrócę do pytania i prośby o krótką odpowiedź pana profesora. Definicja Teatroteki. Teatr telewizji realizowany w wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie, zwykle na hali przez 4 dni. A to, co państwo słyszeli przed momentem, to właśnie jest sygnał muzyczny WFDIF. Dziękujemy. To jeszcze w gwoli przypomnienia, po raz drugi odbywał się, panie profesorze, festiwal. No bo w zasadzie poza internetem w bardzo niewielkim stopniu mamy szansę oglądać te oto spektakle teatru, telewizji inaczej. Przynajmniej na razie. Idea była taka, że współczesne polskie dramaty, no mamy trochę tych polskich dramaturgów młodych i mamy dość dużo młodych reżyserów, którzy no nie zawsze mogą dostać na przykład od razu film fabularny do realizacji, czy nawet te 30 minut w studiu Munka, które realizują, to też nie jest częste. A poza tym pojawili się reżyserzy, którzy kończą szkoły, jakby to powiedzieć, teatralne, ale już umieją pracować z kamerą, bo ten podział był kiedyś trochę inny. Byli chłopcy z filmówki, którzy robili filmy, teatry, telewizji, wszystko robili, i reżyserzy teatralni, którzy pracowali wyłącznie w teatrze. Teraz myślę, że Warszawska Szkoła Teatralna, czyli Akademia Teatralna, była nawet w pewnym sensie pionierem, bo wychowaliśmy ogromne pokolenia. Już pierwszym studentem, który zaczął pracować w telewizji, był Wojtek Adamczyk, który bardzo szybko zrobił takie seriale jak Tato, a Marcin powiedział, na przykład. No ale nie tylko tu, bo w tej chwili szkół dla reżyserów różnych, Kraków, Szkoła Wajdy, mnóstwo jest rozmaitych dróg dojścia do tego, żeby móc reżyserować coś, co się nazywa teatrem telewizji. No udało się dzięki właśnie wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych spotykać tych ludzi, spotykać przy realizacjach, czyli autorów, reżyserów, aktorów, spotykać na taki krótki bieg, taki sprint, te 4 dni, i powstaje spektakl, który no, czasami jest fantastyczny, czasami jest dobry, ale to jest i tak fantastyczna nauka. A ja jestem z tego powodu dumny przede wszystkim, że oni się w ogóle spotykają. Pomyślcie państwo, co by było, jakby Wasowski nie spotkał Przybory, Strzępka nie spotkała Demirskiego. Kultura nie jest wyłącznie kulturą gwiazd. Ludzie się muszą spotykać. I to jest cudowne, że przy tej Teatrotece spotykają się pokolenia młodych dramaturgów, młodych reżyserów, reżyserek. Bardzo dużo mamy reżyserek, jestem z tego dumny. myśmy parytet utrzymali już wiele lat temu. Dziewczyny dzielnie robią, dostają Grand Prix jak Daria Kopiec. Uprzedził pan profesor fakty. No dobrze, to nie szkoda. To jest niezwykła inicjatywa Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych. Wspaniale się zachowuje ZAIX, który daje fundusze na to, żeby powstawała, dużą część funduszy, żeby powstawała Teatroteka Fest, czyli festiwal. I ta konfrontacja i to spotkanie tych ludzi ze sobą, to jest coś, co i na planie, i potem w czasie festiwalu, to jest nie do przecenienia. Ja bardzo w to wierzę, że tak się robi kulturę, że się spotyka ludzi ze sobą. I ogromnie dumny jestem, że tak powiem, zajmuję funkcję swata w tej dziwnej imprezie, bo dzięki temu troszkę inaczej wygląda mapa kultury narodowej, jakby to dumnie nie brzmiało. Zarówno pan profesor Maciej Wojtyszko, jak i pan Andrzej Mastalerz, którego owszem dopuścimy też dzisiaj do głosu, stanowią taki rodzaj pomostu między dawnymi a nowymi laty. To znaczy są panowie związani ze wszystkimi możliwymi formami aktywności artystycznej, aktorsko-reżyserskiej. I teraz tak, od czego by tu zacząć? To jeszcze w ramach powtórki było 10 prezentacji w tym roku, czyli wszystkie rzeczy najnowsze. Wspomniał pan profesor o młodych reżyserach, bo rzeczywiście w większości nazwisk jeszcze nie znamy. Natomiast jeżeli chodzi o autorów, no to są oni, niektórzy, bardzo dobrze znani. O jednej z autorek za moment powiemy. Jest wybitnie dobrze znana, więc tutaj zdecydowanie o debiucie mowy być nie mogło, jeżeli to na gruncie Teatroteki debiut. To może w takim razie powiedzmy o tym, że jeżeli konkurs to jurorzy, warto by ich przypomnieć, bo też przedstawialiśmy ich. Panie Wawrzyńcu, dodajmy, że pan obok Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk wystąpił w tym jury jako laureat Grand Prix w roku ubiegłym. To tyle. Jury 7-osobowe, aż jest. Tak, w składzie przedstawiciele różnych części naszego środowiska, pani Małgorzata Semil, Kalina Zalewska, Roman Gutek, Danusia Stenka, Michał Walkiewicz. To jest właśnie reprezentacja tych dwóch światów, filmowego i teatralnego. Znów patrzę na pana profesora, bo to też powiedzieliśmy, że zjawisko Teatroteki jest jednak zjawiskiem z tego pogranicza teatru i filmu. I Akademia Teatralna w Warszawie tutaj oferuje lokal, nie mówiąc o tym, że doferuje część reżyserów do pracy. Stowarzyszenie Filmowców tym razem dało swoją salę w Kinie Kultura, żeby można było pokazać Instytut Teatralny, który jest właściwie organizatorem Teatroteki Fest wykonawczym. To wszystko są instytucje, które zrozumiały, że to ma sens. Taka samodzielna, bardzo ambitna, bardzo sięgająca w głąb formy wypowiedź artystyczna, jaką zwykle jest Teatroteka, to jest coś nie do przecenienia. Ci reżyserzy, ci autorzy, w moim odczuciu, ja widziałem 30 kilka tych teatrotek, oni zawsze przecierają jakieś szlaki. To jest wielka przygoda i może nie ja o tym powinienem mówić, tylko państwo bardziej, boście przed chwilą ją przeżyli, a ja tylko stoję z daleka i patrzę. Daria skończyła, nie wiem, 3 miesiące temu te zdjęcia, prawda? 6. No. Pani Daria Kopiec i tutaj wywołujemy pierwsze nazwisko reprezentujące ową najważniejszą nagrodę i teraz zwrócę się do... Proszę sobie wygodniej usiąść. Tutaj mamy studio stosunkowo duże, ale nie aż tak. To teraz bardzo proszę, by reprezentant jury... Laureat zeszłoroczny. Cóż za przyjemność, że Grand Prix może przedstawić Grand Prix, bo oto przedstawiamy lub przypominamy. Wawrzyniec Kostrzewski, jury drugiego festiwalu Teatroteki, czyli 2018. A, czuję się zaszczycony. Bez kartki. Bez kartki z głowy. Tak, natomiast chciałbym jeszcze tylko rozwinąć myśl, którą poruszył profesor Wojtyszko, że ja w ogóle mam takie poczucie, że Teatroteka stworzyła swój własny, odrębny styl, który jest nową kategorią, dlatego że już samo definiowanie teatru telewizji jest trudne dla tych, którzy próbują, a Teatroteka przez te ostatnie kilka lat wydaje mi się, że skutecznie odróżniła się od tego, co prezentuje klasyczny teatr telewizji. Była przyrostkiem do teatru telewizji, a stała się odrębną wartością, której też oczywiście nie jest łatwo zdefiniować. No właśnie, tak. Bo to jest in statu nascendi wciąż, mimo że 30, powiedzmy kilka spektakli powstało, styl rzeczywiście jest zauważalny, ale jeszcze trudno definiowalny. No można powiedzieć, że w hali powstaje, że nie w plenerze, że nie przypomina to już filmów, czyli taki swoisty powrót do źródeł, do sztuczności teatru telewizji, teatru w ogóle. Tak, oczywiście, a do tego wykorzystuje wszystko to, czym dysponują narzędzia filmowe, czyli kamery filmowe, obiektywy. Też ta praca jest filmowa, ale w warunkach teatralnych, gdzie scenografie są umowne, są takim troszeczkę krzywdząco byłoby powiedzieć bieda teatrem, ale też ile można wymyślić w 4 dni, więc jest to też dodatkowe pole dla wyobraźni, dla wszystkich twórców. Mało realistyczne, bardzo umowne. Tak, bardzo umowne, a nawet kiedy twórcy spektakli decydują się na taki krok w stronę realizmu, to również nie jest to takie oczywiste. A jeżeli mam tę przyjemność, przywilej wypowiedzieć Suspense się... był. A propos, staram się, spektaklu, który według naszej oceny był najlepszym spektaklem tej drugiej edycji, to chciałem powiedzieć, że chyba będę mówił od siebie, ale oczywiście reprezentując zgodną linię jury, że mam wrażenie, że to był spektakl, którym urzekała pewna brawura, widowiskowość i potworna dyscyplina wszystkich członków zespołu, elementów wszystkich, które to elementy podwodzą reżyserki, podwodzą Darii, splotły się w jedną bardzo wyrazistą, odważną wypowiedź. I mieliśmy takie poczucie, że ktoś musiał nad tym żywiołem zapanować, żeby w tak krótkim czasie, z taką precyzją i dyscypliną stworzyć widowisko niełatwe, trudne, jeśli chodzi o bardzo enigmatyczny, hermetyczny, nie do końca przejrzysty tekst. Przeczytałem oryginalną wersję sztuki, żeby się zorientować, na ile reżyserka dokonała zmian w tekście, na czym polegała praca adaptacyjna, co też pozwalało lepiej oceniać z perspektywy jurora, żeby mieć pełny obraz pracy, która została włożona w przygotowanie tego spektaklu. I to były duże zmiany, więc to miało charakter adaptacji i spięcie pracy na poziomie operatorskim, montażowym, aktorskim, muzycznym. We wszystkich elementach widać było pewną odwagę, bezczelność wręcz. Myśmy starali się nie używać słowa bezczelność w uzasadnieniu. Brawura. Według brawura. Góra tutaj słowem, które zostało w ostatecznej wersji uzasadnienia. Natomiast ten spektakl bardzo przemówił pod tymi względami. I też dla mnie to była opowieść, której tło znamy, bo znamy historię sprawy Gorgonowej. Powstał film, historia była bardzo popularna. Od stuleci właściwie już jest taką ikoną wielkiej afery. Stulecia, no to tak. Było przecież w 1932. Przed drugą wojną. Dojście Hitlera do władzy, tak, mniej więcej tak. Ten czas. Natomiast dla mnie ten spektakl stał się, tak jakby ktoś tę historię wywrócił na lewą stronę i przyglądał się tym rozrzuconym elementom od wewnątrz. I analiza tego spektaklu wymagała, przynajmniej ode mnie, przyjęcia perspektywy detektywa i pewnego wysiłku intelektualnego, żeby te elementy poskładać. Natomiast to, jak one były pokazane, zaprezentowane przez zespół, który jest zespołem debiutanckim, z pełną świadomością, że mieli na to 4 dni... Zespół realizatorów, bo aktorzy, przepraszam, zdecydowanie aktorzy, nie poza może jednym. Nie, oczywiście. Natomiast to wyglądało na tak zgraną pracę i na taki zapał wszystkich twórców, że dla mnie to było oczywiste, że spektakl zasłużył na Grand Prix. Proszę tak uroczyście przedstawić, bo nie było takiej uroczystej formuły. Chciałbym z wielką radością i satysfakcją przedstawić Państwu reżyserkę znakomitego widowiska, które absolutnie moim zdaniem zasłużyło na najwyższą nagrodę drugiej edycji festiwalu Teatroteka Fest, Darię Kopiec. Gratulujemy. Fanfary. Oklaski fatalnie brzmią w radiu, więc przedstawimy maleńki fragment, kolejny fragment tego spektaklu, bo od niego właśnie zaczynaliśmy. Grand Prix postanowiliśmy rozpisać na kilka osób, które w naszej ocenie przysłużyły się w równym stopniu do budowania spektakularnego charakteru tego widowiska i oprócz osoby reżyserki, czyli Darii, postanowiliśmy nagrodzić również autora zdjęć, autorkę montażu, autorkę muzyki i kostiumów. Oprócz tego Monika Buchowiec dostała główną nagrodę aktorską. To jest osobną nagrodą. Gratulujemy. Także scenografka otrzymała nagrodę za znakomite scenografie do dwóch spektakli. Do spektaklu Porwać się na życie. O którym za moment będzie mowa. I właśnie do spektaklu Sprawa Rity G. I dodatkowo jeszcze Sprawa Rity G dostała nagrodę rektora dla najbardziej obiecującej, najlepszej absolwentki lub studentki Akademii Teatralnej, dla Martyny Byczkowskiej, która również w tym spektaklu stworzyła bardzo interesującą, wyrazistą i niezwykle odważną rolę, jak na debiutantkę, z pełną odwagą i czuć było również ten sam element pewnej bezczelności i wiary w siebie. Mówię to z perspektywy reżysera, to się musi brać od reżysera, ta odwaga, która się rozlewa na resztę zespołu. Przypomnę, że Jolanta Janiczak, która napisała tekst, jest już jedną z tych uznanych dramatopisarek, finalistka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, współpracująca zazwyczaj właśnie z Wiktorem Rubinem, czyli to jest taki drugi obok Strzępka Demirski duet teatralny. I sprawę Gorgonowej Wiktor Rubin wyreżyserował w Narodowym Starym Teatrze w 2015 roku. Jest autorką Joanny Szalonej, Królowej Słynnej, czy Carycy Katarzyny, czy spektaklu o bardzo długim tytule Żony, Stanu Dziwki Rewolucja, może i Uczone Białogłowy. Znana uczona Białogłowa jest autorką tego tekstu. Kim była Rita Gorgonowa, czyli Emilia Margarita Gorgonowa, urodzona gdzieś w Dalmacji, to Państwo wiedzą i właśnie to łatwo jest znaleźć. Bardzo proszę, Pani zechciały się przedstawić, bo tak za często nie obcowaliśmy do tej pory z Pani pracą. To może zacznijmy teraz od Pani, która odtwarza tę główną rolę, czyli Pani Monika Buchowiec. Jestem dalej związana z Teatrem Nowym w Łodzi. Czasami grywam w stolicy, w Teatrze Imka. Właściwie głównie realizuję się w Łodzi. A jest Pani po szkole? Po szkole filmowej w Łodzi. Rzeczywiście było krótko, bardzo dziękuję. Teraz pani reżyserka Daria Kopiec, wiemy, że świeżo po. Jeszcze nie. A, jeszcze? Jestem studentką czwartego roku Wydziału Reżyserii. Ja nie wiem, czy dobrze Grand Prix od razu. To może wpłynąć demoralizująco. Wręcz przeciwnie, myślę, że dodaje otuchy i rozgrzewa po prostu do dalszych starań. Na dniach będę miała swój egzamin u profesora Łysaka, ale faktycznie sprawa Rity G. jest moim dyplomem, będę się broniła właśnie tym teatrem telewizji, więc zakończę mój cykl nauki na Akademii Teatralnej, ale nie tylko. Przed rozpoczęciem nauki na Akademii Teatralnej skończyłam Łódzką Szkołę Filmową, tam Wydział Operatorski, specjalizacje animacja i efekty specjalne. Także kontynuuję tę pasję i realizuję autorskie filmy animowane, ale chciałam poszerzyć swój warsztat o umiejętność pracy z aktorem. Po szkole filmowej czułam, że po prostu umiem opowiadać językiem filmu, ale praca z aktorem jest dla mnie bardzo stresująca i nie czuję się pewnie. Dlatego stwierdziłam, dobra, teatr jest świetny, będę się tam szkolić w tym. Spróbuję jakby przełamać ten stres i ten opór. No i teraz dużo się zmieniło i ten kontakt pomiędzy reżyserem a aktorem jest dużo, dużo swobodniejszy. Więc ten dyplom jest taką fuzją pomiędzy moją pasją filmową a pasją teatralną. I jeszcze teraz, jak został nagrodzony Grand Prix, to już w ogóle mam takie poczucie, że żeby iść dalej, no, żeby się dalej sprawdzać, żeby właśnie nie zatrzymywać się, to jest ważne. Czyli motywująco podziałała tak, bardzo. Panią, nie demobilizująco. Powrócimy jeszcze do sprawy Rity G., by porozmawiać o kuchni, powiedzmy, o tym, jak powstaje taki spektakl, co działo się na takim bardzo szczególnym planie. Ale mamy też laureata głównej nagrody męskiej. I przy okazji oczywiście wprowadzamy temat kolejnego spektaklu Teatroteki. Magazyn bardzo kulturalny. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić laureata tegorocznej głównej nagrody męskiej, pierwszoplanowej, za rolę w spektaklu Michała Szcześniaka Porwać się na życie, zwycięzca Andrzej Mastalerz. Dobry wieczór. Jak nam miło. Mnie również. Pan Andrzej Mastalerz jest jednym z naszych ulubionych aktorów, czego dowodów licznych dajemy, kiedy zapraszamy do czytania naszych książek, czyli przedstawiania, grania. Ale cieszymy się, że właśnie otrzymał Pan główną rolę i wszyscy, którzy do tej pory Pana nie zatrudniali w rolach głównych, zauważyli, że jest Pan w stanie, by walczyć główną nagrodę. Po prostu tak od. Niech mi Pani pozwoli powiedzieć, bo to warto dodać, że w ogóle jeśli chodzi o Teatrotekę, to poziom aktorstwa jest zupełnie inny. To jest w ogóle zupełnie inna sztuka w Teatrotece niż aktorstwo filmowe, serialowe. To są cuda. To już to, że tu pan Andrzej stworzył kreację, czy pani Monika stworzyła kreację, no to wiadomo, bo dostali nagrody. Ale musieli dać specjalną nagrodę, na przykład Gardeniom, gdzie dziewczyny stworzyły takie kreacje, że mnie szczęka opadła. Myślę, że tam to jury mogło się pobić o to, komu dać tę nagrodę, bo w Gardeniach są rewelacyjne role. A jeszcze w paru tych teatrach tam ludzie grają tak, że to bardzo na przykład niezwykła, trudna, strasznie sztuka wyreżyserowana przez Natalię Sołtysik. Sztuka się nazywa Nie ma. Nagrody nie ma, ale być może gdyby ludzie stopień trudności przedsięwzięcia traktowali jako też część zdarzenia, to tam wielu tym teatrom, które nie dostały nagród, można by dać nagrody, a za rolę to już naprawdę jest fenomenalny poziom aktorstwa i to jest aktorstwo z zupełnie innego świata. No to jak Agata Kulesza i Andrzej Mastalerz w tym przedstawieniu w reżyserii Michała Szcześniaka grają coś, no coś niesamowitego, no to jest tak śmieszne i tak inteligentne, no takiego aktorstwa, że tak powiem, na co dzień się nie zobaczy. A gdzie jest mój telefon? Nie, wszystko jest. Telefon, torebka, Tadziu, wszystko. Zatrzymaj się. Nie mogę, jesteśmy na drodze krajowej. Tadek? Prowadzę. Jako mężczyzna muszę postępować stanowczo i z lekka tajemniczo. To jest niezawodny sposób na wzbudzenie szacunku i zainteresowania kobiety. Czy on mnie uprowadził? Czy ty mnie uprowadziłeś? Tyle razy wyobrażałem sobie, jak ona mi zadaje to pytanie. Myślałem, co odpowiem, co będzie dalej. A teraz wreszcie zapytała i nie wiem. Uprowadziłem. To zależy. Tadziu, ty jesteś nienormalny. Jak ja mam twoim zdaniem zareagować? Ucieszyć się. Może też trochę przestraszyć, ale zasadniczo chyba ucieszyć. Z czego? Że zwracam ci wolność. To już niemożliwe. Człowiek chce zrobić w życiu chociaż jedną niemożliwą rzecz. Jest piątek, pora obiadu, a jest jakimś nienormalnym facetem, jadę w nieznane. W domu nic nie ugotowane, zakupy nie zrobione. Wieczorem ma przyjść Iwona. Czyli tym bardziej powinnaś być mi wdzięczna. I nie w nieznanym kierunku, bo do Płocka. Ratunku! Ty zwariowałaś? Chcesz się przeziębić? To ty zwariowałeś. Tadziu, zatrzymaj się natychmiast. Nie mogę. W Płocku pogadamy. Co się odbyło z tym Płockiem? Daj mi się skupić na drodze. Na stacji kupię ci kawę. Tylko nie kawę. To jest koncert cudzysłowów, dwuznaczności, coś rewelacyjnego. To może teraz oddajmy głos. Przepraszam. Nie, bardzo dziękuję, pan Maciej Wojtyszko, pan profesor, ale oddajmy głos autorowi tekstu, który też został wyróżniony, prawda, Robertowi Urbańskiemu oraz reżyserowi wspomnianemu Michałowi Szcześniakowi. Wojtek Dorosz był na gali i nagrał tych dwóch panów. Dzień dobry państwu, nazywam się Michał Szcześniak, jestem reżyserem teatru telewizji pod tytułem Porwać się na życie na podstawie dramatu, właściwie komedii Roberta Urbańskiego pod tym samym tytułem i chciałem trochę opowiedzieć o specyfice pracy nad tym teatrem telewizji. To znaczy, zaczyna się od jednego telefonu ta praca i ten telefon akurat w moim wypadku był bardzo szczęśliwy. Rozważałem kilka tekstów do realizacji, a telefon był od pana Macieja Wojtyszko. I pan Maciej powiedział, że ma taką rzecz, którą chciałby, żebym przeczytał. To ja powiedziałem, że w ciągu dnia lub dwóch, bo akurat mogłem tak odpowiedzieć, na pewno odpowiem. To był akurat weekend. W trakcie weekendu przeczytałem i natychmiast się zgodziłem. Ten tekst wydał mi się niezwykle magnetyczny, liryczny. Magnetyczny to jest takie słowo, że on wciągał w jakiś taki ciepły i fajny, rozumiejący bohaterów poturbowanych przez życie, a równocześnie komediowy, lekki, śmieszny w tych właściwych miejscach, gdzie powinien być śmieszny tekst. I poprzez ten tekst, na który się zgodziłem i który bardzo chciałem zrealizować, trafiłem do Roberta Urbańskiego i przez kilka miesięcy przekładaliśmy tą formę, która była teatralno-radiowa bardziej, już z takimi elementami telewizyjnymi, ale jednak była scenariuszem jeszcze bardziej mówionym niż granym przed kamerą. I tak sobie wycinaliśmy i nawet muszę powiedzieć, że Robert był niezwykle odważny w tym. Robert Urbański, jestem autorem sztuki Porwać się na życie i właściwie powinienem zacząć od początku, ale pozwolę sobie początek powstania tego tekstu okryć osobistą tajemnicą. Co do reszty, pisałem szybko, terminy były karkołomne, ponieważ tekst został zgłoszony na zamknięty konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAX i Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Zwyciężył w tym konkursie ku mojemu naprawdę wielkiemu zaskoczeniu, a potem dość szybko zaczęła się z Michałem praca nad dostosowaniem go do sił i środków teatru telewizji. Praca żmudna, ale ponieważ obaj polubiliśmy bohaterów tego tekstu, to z radością przekładaliśmy ich losy na opowieść bardziej obrazkową niż dźwiękową. Cieszymy się, że akurat tak ciepły sposób publiczność ten spektakl odbiera i że znalazł on też łaskawe przyjęcie u jurorów. Chcieliśmy pokazać opowieść, która nie będzie widza nudziła, która nie będzie udawała, że chce zmienić świat i że walczy ze sztandarem na barykadzie, tylko opowiada o ludzkim losie, który czasem jest może mało efektowny. Tu oczywiście nieco podrasowany, żeby było bardziej przygodowo, ale zwykle zamyka się w małych, prostych sprawach. I o tych małych, prostych sprawach, które nas wszystkich dotyczą, chcieliśmy opowiedzieć. Kochamy tych bohaterów, albo przynajmniej ich bardzo lubimy. ale raczej kochamy tak naprawdę, bo ten tekst wzbudzał we mnie przynajmniej takie bardzo głębokie uczucia względem tych postaci. One były narysowane, stworzone w taki sposób, że można je było poczuć i zrozumieć i też nabrać bardzo głębokiej empatii do nich. I ja w pewnym momencie staję przed tym wyborem, kto te postacie zagra, które już tak lubię. No i tutaj musiałem szukać naprawdę najlepszych z możliwych wyborów. Czułem, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie w każdym razie. I na pewno do głównej roli od początku wiedziałem, i to mówiąc zupełnie szczerze, po pierwszych dwóch stronach nawet, jakoś miałem tak, że widziałem już Andrzeja Mastalerza. Jakoś bardzo, bardzo mi pasował i to jest dzisiejszy laureat, więc chyba to był jakiś taki dobry instynkt wtedy na początku i szybko zrozumiałem też, że bardzo chciałbym współpracować z Agatą Kuleszą, która zagrała rolę tej ukochanej kobiety, do której on wraca do małego miasteczka. No nie sensu stricte wraca, ale wokół której wytworzy się tak główna intryga komediowo-dramatyczna. Iza Kuna, no Iza jest genialna i jakby wiedziałem, że tak niezwykle trudną rolę jak rola Iwony, gdzie jest ogromnie dużo tekstu, ogromnie trudnego, a równocześnie musiał być komiczny, ale też z taką nutą dramatu i bardzo formalnie też widziałem to bardzo konkretnie, więc musiałem mieć też takie osoby bardzo doświadczone, które zrozumieją formę i równocześnie też będziemy mieli trochę przestrzeni na wspólne poszukiwanie już takiej bardzo precyzyjnej formy. I Iza, i Tomek Sapryk, i Andrzej Konopka, to są genialni aktorzy najzwyczajniej w świecie. Dziękuję. Czy powiedzieliśmy, że tytuł jest Porwać się na życie? Pani Wawrzyńczyk? Tak, tak. Wawrzyńczyk? Tak, Porwać się. Wawrzyńcze. Wawrzyńcze, nikt nie używa tego wołacza, ale no, trudno. Ja mówię Wawrzku. Wawrzku na przykład. Tak, ale jeżeli mogę, to chcę powiedzieć, że... Stres. Tak. Nie może pan w Hollywood reżyserować, musiałby pan mieć pseudonim. Jest taka tendencja wśród polskich reżyserów, że są zdrobnienia, film Wojtka Smarzowskiego, Małgośki Szumowskiej. Natomiast chcę powiedzieć, że obrady jury trwały 8 godzin longiem, z kilkoma króciutkimi przerwami. Spór, dyskusja w dużej części dotyczyła również kwestii aktorskich, bo była bardzo duża konkurencja i mieliśmy bardzo dużo dylematów i problemów do omówienia i do wyjaśnienia. W Cichej Nocy jakie role też fantastyczne. I szczególnie bardzo mocna kategoria, która była chyba najmocniejsza, to muszę powiedzieć, może bez nazwisk, żeby nie było wszystkim no przykro, właśnie. Ale drugoplanowe role żeńskie. W ogóle podział na role pierwszo- i drugoplanowe to było coś, co zeżarło nam troszeczkę czasu, mówiąc kolokwialnie, na ustalenie, czy pewna rola jest pierwszoplanową, czy drugoplanową, dlatego że to... W przypadku Rity to wiadomo, bo tytułowa zaraz. Tak, natomiast w wielu miejscach to nie było takie jasne, ale w przypadku na przykład decyzji o przyznaniu pierwszoplanowej głównej roli męskiej, muszę powiedzieć, że werdykt jury był jednogłośny. I to... To jest podejrzane. Nie chciałbym być w waszej skórze. Wyjątkowo równy był ten konkurs i ja, który znam dokładnie wszystkie teatroteki, bo wszystkie oglądałem przynajmniej ze 3 razy, zawsze znajdowałem jeszcze coś takiego w każdym właściwie, tak jak na przykład świetnie, że Mirek Baka dostał za rolę w Dziecku. No tak przyszedł i tak zagrał, że no właśnie, i Dziecko w ogóle też bardzo fajne i zupełnie o czym innym. To jest brutalne troszeczkę jak u Tadeusza Sznuka, no 1 z 10. Na przykład pytanie, czy nie gniewajcie się, ale czy sprawa Rity gdzie, czy Porwać się na życie? Jakby dali odwrotnie, to mi się też nie zdziwił. To muszę podkreślić, że rzeczywiście te dwa spektakle możemy nazwać głównymi wygranymi, dlatego że Porwać się na życie najwięcej nagród dostało. Nagrody indywidualne dla reżysera, dla autora tekstu. A nagroda dziennikarzy? Nagrodę dziennikarzy. Na pierwszym miejscu, gdzie dziennikarze wymienili 3 spektakle, wśród których była Porwać się na życie na pierwszym miejscu, Cicha noc na drugim i sprawa Rity G na trzecim, co też odzwierciedla trochę w innej kolejności pewne preferencje jurorskie, dlatego że my też rozdaliśmy nagrody głównie tym 3 spektaklom. I powiem szczerze, że cieszyliśmy się jak dzieci, kiedy padła idea nagrodzenia Gardeni wyróżnieniem honorowym. Mało tego, cieszyłem się jak dziecko po raz drugi, kiedy widziałem, jak ekipa Gardeni cieszy się jak dzieci, kiedy odbiera tę nagrodę. I takich wyróżnień honorowych można było w różnych kategoriach przyznać więcej. Ale jest moment, w którym jury jednak miało zupełnie inny, że tak powiem, podejście do sprawy, inne niż publiczność, bo publiczność zagłosowała na spektakl, którego tytułu jeszcze nie wymieniliśmy, a państwo, którzy przybyli do Teatru Collegium Nobilium czy do Kina Kultura, głosowali właśnie na tenże. Tak, nagrodę publiczności otrzymał spektakl Dzielni Chłopcy, według tekstu Magdaleny Drab, w reżyserii Szymona Waćkowskiego. To spektakl, który rozpala emocje widowni i spektakl o lżejszym charakterze, który niekoniecznie porusza lekki temat. Także też ucieszyłem się z takiego werdyktu. Cieszyłem się, że też jest pewna różnorodność, że widzowie inaczej, że jurorzy może inaczej, to znaczy, że spektakle trafiają do różnych odbiorców w różny sposób. Tu ogromne znaczenie ma też pewna aktualność, to znaczy, czy Dzielni Chłopcy, czy na przykład Cicha Noc, to są takie znakomite sztuki mówiące o dniu dzisiejszym, albo nawet o jutrzejszym dniu, no ojczyzny, więc to jest super, dlatego, że po każdym takim przedstawieniu można właśnie iść do domu i rozmawiać dużo czasu na tematy, które są dzisiaj ważne. Pogłębione spojrzenie w to, co nas naprawdę obchodzi. Tu chodzi o kibicowanie i o piłkę. Ja wiem, ale... Ale państwo może nie wiedzą. A, przepraszam, tak. Że Dzielni Chłopcy to nie wojsko. Drodzy słuchacze, to jest o kibicach sportowych. I piłka nożna w ogóle wkroczyła do teatru. Również o ucierce od pewnych bardzo poważnych problemów, z którymi się ludzie spotykają, a nie do końca jesteśmy tego świadomi, także tekst ma bardzo ciekawą, drugą, taką głębszą warstwę. No w każdym razie piłka wkroczyła do teatru i to parę lat temu, bo przecież zaczęli Monika Strzem i Paweł Demirski tęczową trybuną. Później dopiero pojawiły się te inne, co najmniej trzy. To teraz jeszcze powróćmy na moment, tak jak obiecywałam, do kuchni, czyli do tego, jak powstawały spektakle wyróżnione, na przykładzie sprawy Rity G. oraz Porwać się na życie. Wracamy do Rity G. Pytanie do pani, która cichutko sobie tutaj przebywa z nami, czyli do twórczyni roli głównej. Z mojego punktu widzenia jeszcze jest jedna cecha, która wyróżnia ten spektakl. Mianowicie jest to spektakl bardzo formalny, czyli tutaj forma odgrywa niewiarygodną rolę. Poza muzyką Halszki Sokołowskiej, która jak zwykle u niej jest fantastyczna, że ona sama występuje, bo jest i wokal. Poza spektakularnym finałem, który bardzo państwu polecam, ale proszę nie oglądać od końca. Może zresztą go odtworzymy dzisiaj jeszcze w maleńkim fragmencie. To właśnie jest ta gra formą, co kiedyś było taką cnotą polskiego teatru. Bardzo proszę, pani Monika Buchowiec. Tutaj profesor wspomniał o takiej fajnej rzeczy, że umożliwia dzięki teatrotece spotkania ludzi. I rzeczywiście tutaj to było moje spotkanie z Darią po latach, bo znamy się jeszcze ze szkoły. I spotkałyśmy się początkowo na czytaniu w Teatrze Nowym w Łodzi. Przeczytaliśmy właściwie z aktorami z mojego teatru i nie wiedzieliśmy, jak to przeczytać, bo tak bardzo formalny tekst można załatwić tylko grubą formą. My nie mogliśmy pozwolić sobie na to, na takim poziomie czytania tylko tekstu, więc Daria zdecydowała, że musi zrobić adaptację. Po prostu którejś nocy nie spała chyba, nie wiem jak to się stało, ale przyszła z rana na próbę i przycięła ten tekst, że przede wszystkim wiedzieliśmy, co mówimy. To znaczy nie do końca, ale gdzieś tam zaczęliśmy dostrzegać swoje postaci. I właściwie przeczytaliśmy ten tekst i długo, długo nic. I Daria po jakimś czasie odezwała się z takim pomysłem, że jest plan, żeby zrobić teatr telewizji, trochę z inną obsadą. I znowu był ten sam problem. Jak to ugryźć? Kamera nie lubi formy, nie lubi grania od kulisy do kulisy. Więc zastanawiałyśmy się w ogóle, kim jest Rita w tym tekście. Czy to jest Rita, czy to jest w ogóle jakiś taki twór, który wypowiada, nie wiem, poezję skomponowaną przez Jolantę Janiczak. I to chyba był pomysł Darii. Przyszłaś kiedyś i tak mówisz, że fajnie by było podzielić to na takie dwie postaci, że będzie ta postać współczesna, rewiowa i będzie taka postać, która nie jest do końca postacią, jest to właściwie rola, gdzie postać odgrywa siebie w przedstawieniu zaaranżowanym na zapotrzebowanie prowadzenia śledztwa. Więc dla mnie to było nie do zagrania. Ja właściwie na etapie prób bardzo długo nie wiedziałam, o co chodzi. I wszystko wyklarowało mi się, jak dzisiaj zobaczyłam spektakl, bo niestety nie mogłam być na festiwalu. I tutaj też bardzo żałuję, że te wszystkie fantastyczne spektakle, których widziałam jedynie fragmenty, widziałam fragmenty fantastycznych ról, nie można nigdzie zobaczyć. W internecie można. Instrukcja obsługi, pani Babrzyńcu, jak to się robi, żeby zobaczyć? Tak, można obejrzeć na VOD, natomiast dostępy są płatne. Cały czas trwają od kilku lat rozmowy i pytanie, kiedy i w jaki sposób uda się teatrotekę udostępnić szerszej publiczności, to jest pytanie otwarte. Także to jest temat na zupełnie osobne spotkanie i dużą, bardzo poważną rozmowę, ale rzeczywiście przyłączam się do tego, co Monika mówi, że też zobaczyłbym to jeszcze raz na dużych ekranach, w grupie ludzi, żeby zobaczyć, jak reaguje szersza widownia. Zdaje się, że Roman Kutek wziął to na Nowe Horyzonty, więc tu i ówdzie będzie, ale... Coraz lepiej jest. Ja bym trochę zaprzeczył sam sobie, ponieważ wytwórnia od dłuższego czasu prowadzi rozmowy, żeby teatroteka powróciła do telewizji. Natomiast ciekawe jest dla mnie to, że dzięki temu, że ta teatroteka tak chodzi po bokach, stała się strasznie snobistyczna. Może to i jest sposób, że jak się ujmuje krzeseł, to nagle ludzie zaczynają się zabijać o to, żeby to to obejrzeć i to ma też swoje dobre strony. Zawsze w Instytucie Teatralnym, jak jest pokaz teatroteki, to trzeba dostawiać krzesła i ludzie się kłócą, więc zobaczymy, jak będzie, ale zgadzam się, że powinno to oglądać miliony, ale na razie oglądają tysiące i w związku z tym sobie nawzajem imponują, że widzieli. To może jeszcze przypomnijmy, że towarzyszą pani Monice Buchowiec aktorzy znani, ale też mniej znani. Z tych bardzo znanych to jest Izabela Dąbrowska. To fantastyczna jest rola również. Jedna z tych świetnych ról drugoplanowych, o których rozmawialiśmy. To nasz ulubiony Marcin Czarnik, kiedyś Teatr Polski we Wrocławiu, później Narodowy Stary Teatr w Krakowie, aktor, jak to się mówi, Jana Klaty. Moniki Strzępki też, obecnie Rozmaitości, to nieżyjący już, to była pewnie jedna z ostatnich ról pana Andrzeja Blumenfelda. Pan Andrzej Blumenfeld. To Mirosław Zbrojewicz, przepraszam, jeszcze jest jedna pani, Aleksandra Bożek, to Teatr Powszechny. I Michał Bieliński. I Kacper Olszewski. Kacper zagrał bardzo dużą rolę w filmie Baby Bump Kuby Czekaja. Więc tak naprawdę Kacper już jest dawno na takiej swojej artystycznej drodze. I świetny. To jest naprawdę młody aktor, z którym świetnie się współpracuje. Tak naprawdę ja nie czułam żadnej różnicy współpracując z nim, a z jego starszymi kolegami. Zresztą na planie on sobie bardzo często dyskutował, poruszał takie tematy, czy lepiej jednak zostać aktorem grającym w teatrze, czy w filmie, jakie są pozytywne. Czy w szkole, czy negatywnie? Kacper ma 16 lat. A no właśnie, to w szkole. Jest w szkole, tak. Mamy nadzieję, że jeszcze jest tak, w szkole. Tak, tak. To sprawa Rity G. Powracamy teraz do Porwać się na życie. Zanim dowiedziałam się, o czym to jest, to sądziłam, że to bardzo ponury spektakl, no bo ten idiom oznacza coś zupełnie innego, a tutaj no, bohater porywa się na szczęście w sposób taki... Porywa się na desperacki krok. O właśnie. No i pan też ma, panie Andrzeju, fantastyczne towarzystwo. A co pan mógłby opowiedzieć o kuchni? To znaczy nie o kuchni swojej, tylko o kuchni tego spektaklu? Zaczęliśmy się spotykać chyba w lutym albo marcu, bo było jeszcze zimno. I tak powolutku pracować nad tekstem, bo tego tekstu było dosyć dużo i trzeba go było bardzo mocno określić. Potem zaczęliśmy się spotkać w większym gronie, przy takich klasycznych próbach stolikowych, bo tam... też było ważne, jak te ofy porozdzielać, które stanowią takie monologi wewnętrzne bohaterów. I potem mieliśmy jedną próbę na hali i przystąpiliśmy do realizacji. No ale tam są bardzo różne plany. Oczywiście bardzo, bardzo umowna scenografia, pracująca na zabawność tego oto spektaklu. Na przykład proszę zwrócić uwagę, jeżeli państwo obejrzą ten spektakl kiedyś, na kształt zegara, czy na to, jak ten zegar chodzi. Bardzo musiałam mieć taki zegar w domu. Czy na przykład, jak wygląda tapeta w tym miejscu pracy głównych bohaterów, czy jak wygląda przede wszystkim podróż samochodem. No to jest momentami spektakl drogi, a wszystko dzieje się w hali. To wspaniały samochód. To był Wartburg. Ale to było naprawdę zabawne. On był na resorach, na pontonach. Był najprostszymi środkami poruszany, czyli siłą mięśni. Nie, no to wszystko jest na niby oczywiście, ale bardzo mnie cieszy, że ta sztuka to już jest nie tylko sztuka, którą ktoś znalazł, tylko to jest sztuka, która powstała na konkurs ZAIKS-u, który w planie miał, że to będzie teatroteka, czyli że niezależnie od wszystkiego, to tu już od fundamentów, od planu powstało to i to dostało główną nagrodę zresztą na konkursie ZAIKS-u, ponieważ to jest urocze. Trzeba powiedzieć, że to jest o miłości przede wszystkim. Tak. Komedia romantyczna o inaczej. Czasie, o miłości, tylko na takim poziomie troszeczkę bardziej wyrafinowanym niż... No niż. To może jeszcze o panu Robercie Urbańskim. Jest to człowiek po polonistyce z Dolnego Śląska. Kierownik literacki Teatru imienia Heleny Bodrzejewskiej w Legnicy. Współpracujący na stałe z panem Jackiem Głąbem. Tak. Ostatnio był dramaturgiem Biesu według Dostojewskiego. To nie jest kaszka manna. No ale spotkaliśmy kogoś z teatru z kimś z filmu. Otóż to. Bo pan Michał Szcześniak jest filmowcem. Właśnie się przymierza do debiutu. Ja też będę mogła coś opowiedzieć o Ricie ze swojego punktu widzenia. Powiedzcie mi, która godzina? Jest za 15. Czwarta. Czwarta? Czwarta. Do widzenia. Była czwarta wtedy, kiedy nagrywaliśmy. Przepraszam państwa, ale ja po prostu mam zajęcia w szkole. Od 15 minut podejrzewam. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Maciej Wojtyszko wyszedł, ale to było tydzień temu, kiedy nagrywaliśmy. Wyszedł, bo miał zajęcia. Kontynuujemy. Magazyn bardzo kulturalny. Powróćmy do sprawy Rity G., pani reżyser, czyli Daria Kopiec. Teatr telewizji pod tytułem Sprawa Rittigiego jest bardzo formalnym teatrem telewizji, ale tę swoją formalność tak naprawdę bierze już z tekstu Jolanty Janiczak, ponieważ w tekście Jolanty Janiczak główną sprawą, którą ona porusza, to nie jest sprawa Ritty Gorgonowej, tylko sprawa tego, co się wydarza ze sprawą Ritty Gorgonowej podczas tylu lat, kiedy ten proces się odbywał. I ona w pewien sposób tworzy pewną karykaturę, groteskę tego świata, który jest wokół sprawy Ritty Gorgonowej i obnaża pewien rodzaj obłudy, który towarzyszy detektywom, prokuratorom, mediom, którzy bawią się tą sprawą, bawią się tym ludzkim losem po to, żeby mieć jakiś swój własny zysk, żeby być na pierwszych okładkach gazet, żeby istnieć w mediach, żeby móc kogoś bronić albo żeby móc kogoś oskarżać. Oni nie chcą kończyć tej sprawy. Mamy w dzisiejszym świecie bardzo wiele takich spraw, które się nie kończą. Chociaż to ta historia, czyli jakby kanwa, to od czego zaczęło się, no wydarzyła się 90 lat temu, no ale to są takie mechanizmy, które sprawa trwa do dziś. Gorgonowa już nie żyje. No, urodziła się w 901 roku, tak, natomiast tak. Nie do końca też było wiadomo, gdzie umarła, kiedy umarła. To pożegnajmy pani Daria Kopiec, reżyserka, jeszcze na studiach, no fantastycznie, trzymamy kciuki, i pani Monika Buchowiec, Teatr Nowy w Łodzi. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. 14 maja 1932, cytat dnia. Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów niż głupiec od przyjaciół. Adolf Hitler uzyskał wreszcie obywatelstwo niemieckie. Sąd okręgowy we Lwowie jako sąd przysięgłych po krótkim procesie skazał Margaritę Emilię Dwojga imien Gorgonową na karę śmierci przez powieszenie. O tę piosenkę prosiła co noc. Ta piosenka jest przeznaczona tylko dla niej. Ta piosenka została napisana specjalnie na ten wieczór. You must peace. Ta piosenka jest plagiatem. Jest plagiatem plagiatu. Ta piosenka ma zrobić nastrój. Tę piosenkę wykonano dla mnie 30 lat temu i od tej pory nie mogę jej zatrzymać. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Jestem tutaj chcę. Bądź gorący, ugryź mnie. Psem zaopiekujesz się. Gdy pies szczeka, daj mu kość. Zerwij z wszystkim, gdy masz dość. To co? Od początku? I pozostaniemy jeszcze z panami. Magazyn bardzo kulturalny. Tak zakończyliśmy główną część spotkania poświęconą teatrotece. Powiedziałam jeden temat, no ale postscriptum zawsze ma prawo zaistnieć. I teraz w PS o dwóch naszych gościach, którzy także związani z innymi placówkami teatralnymi. Pan Andrzej Mastalerz między świętami. Tak, między świętami a Sylwestrem, dokładnie. Dał premierę spektaklu swojej reżyserii i to w Białymstoku. Czyli wtedy, kiedy nagrywaliśmy Tajnego Agenta, pan Andrzej był pomiędzy Białymstokiem a Warszawą, a pan Wawrzyniec-Kostrzewski przygotowuje się do pracy na planie teatru telewizji, tego w wydaniu klasycznym. Także proszę przygotować sobie, panie Wawrzyńcu, krótką wypowiedź. Proszę bardzo. Autostrada, panie Andrzeju. Autostrada. No i jak się potoczyły sprawy? Pozytywnie, na szczęście. Najlepszą recenzją jest to, że trudno jest dostać się na ten spektakl. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Teatrem Dramatycznym imienia Węgierki. Najbardziej cieszę się z tego, że sprawdziło mi się wszystko to, co sobie założyłem. Że to połączenie elementów scenografii, kostiumu, środków, które zaproponowałem, dało taki subtelny efekt komediowy, na którym bardzo mi zależało. Bardzo sympatyczna, ciepła, inteligentna komedia. Tak, bo to komedia zagraniczna zresztą. Tak, Michael McKeever. To była polska prapremiera, tak, z tego co wiem, to chyba nikt w Polsce wcześniej tej komedii nie robił. A czy był to pański debiut reżyserski? No tak, oficjalny, tak. Po raz któryś dzisiaj gratulujemy. Dziękuję bardzo. Czyli przejście ze strony jednej, jak to się mówi, sceny na drugą, tak? Tak, na własny użytek nazwałem to poszerzeniem pola walki. Parafrazując pewnego pisarza, tak, francuskiego zresztą. Co poza tym w pańskim życiu zawodowym, panie Andrzej? Właśnie układam sobie plany zawodowe, one już tyczą, prawdę mówiąc, 2019 roku. Natomiast nie wszystkie instytucje są na tyle poważne, żeby mi takie plany umożliwić, z czym się borykam. Ale myślę, że w najbliższym tygodniu, czy też dwóch, to się wszystko poustala i wyklaruje. Życzę panu, może to nie jest jakieś specjalnie odkrywcze, ale życzę panu teraz licznych, głównych ról. Chociaż epizody czy drugoplanowe są bardzo cenne. Niemniej czekałam na pańską właśnie rolę tego formatu, jaką pan zaprezentował właśnie w Porwać się, czy miał szansę zagrać Porwać się na życie Roberta Urbańskiego w reżyserii Michała Szcześniaka. No i zapraszamy do naszych studiów przy Myśliwieckiej. Z największą przyjemnością. Jest pan mistrzem wszak. I pan Wawrzyniec-Kostrzewski, który również zagrał u nas, zadebiutował jako aktor w naszym reżyserskim czytaniu Wesela, jak może państwo pamiętają. No i pan Wawrzyniec, który jest reżyserem w obu teatrach, czyli tym klasycznym i nieklasycznym telewizyjnym, zagrał u nas Jaśka w Weselu. I co? Czyżby to była jakaś zapowiedź? Tak, myślę, że to było to coś pana więcej. Zainspirowało bardzo. To chyba było coś więcej niż zbieg okoliczności. Tak, myślę, że mowę mi odjęło, kiedy o tym muszę mówić. Dlatego, że rzeczywiście reżyseria Wesela Wyspiańskiego... Bo reżyseruje pan Wesele Wyspiańskiego w teatrze telewizji. Jest taki bardzo poważnie naszkicowany plan. I mając na myśli zderzenie słów poważnie i naszkicowany, łączę te przeciwieństwa. To znaczy się, plany są poważne i rozpocząłem już pracę nad jakby swoim wewnętrznym procesem myślenia o tym tekście, o obsadzie. Natomiast wciąż jest to szkic, dlatego że jeszcze wiele miesięcy przede mną, zanim dojdzie do tej realizacji. Natomiast z wielką radością przyjąłem propozycję z redakcji Teatru Telewizji, zostawiającą mi też pewien wybór, dlatego zdecydowałem się na Wesele po rozmowach z szefową redakcji, z Ewą Milies-Lacroix. To ona zresztą zdradziła nam, że to pan właśnie pracuje nad Weselem, także to nie jest tajemnica, proszę się nie denerwować. Dobrze, bo też reżyserzy, mówią na swoim przykładzie, nie lubią mówić za bardzo o projekcie, no, który trudno. Właśnie jest na tym etapie intymnego rozbierania. Jest to sprawa wewnętrzna między mną a tekstem, a szczególnie, że ja do pracy na tekście przywiązuję bardzo dużą wagę. To wiemy. Ten pierwszy etap jest często najtrudniejszy, że kiedy już mam pewność, że wiem wszystko dokładnie, co bym chciał powiedzieć i jak, no to wtedy wchodzi ta faza ostatnia, realizacyjna. Natomiast na pewno jest duży dylemat, dlatego że to jest potężny dramat i pytanie, czy opowiada, oczywiście może opowiadać o wielu sprawach, ale czy opowiada o tym, jak bardzo możliwe jest pojednanie między plemionami, czy jak bardzo jest ono niemożliwe i co się wydarzy, kiedy obnażeni, pozbawieni usprawiedliwień, staniemy ze sobą twarzą w twarz i zaczniemy rozmawiać otwarcie, nazywając rzeczy po imieniu, bo troszeczkę struktura Wesela przypomina takie laboratorium, gdzie postaci spotykają się i zderzają w warunkach, ja mówię, laboratoryjnych, gdzie pewne rzeczy muszą paść i są one odarte bardzo często z okoliczności łagodzących. Mówię tak bardzo enigmatycznie na razie, natomiast to potworne zderzenie, wypreparowanie tych spotkań, no i jakiś jednak dramat, nieszczęsny dramat naszego narodu jest tutaj zapisany, więc to jest wyzwanie dla każdego inscenizatora i dla każdego reżysera. Dlatego z wielką radością, ale też z takim niepokojem, bo mierzę się rzeczywiście z wielkimi inscenizacjami z przeszłości, podjąłem się tego zadania. Bardzo cieszymy się, tym bardziej, że pan, jak powiedziałam, reżyseruje zarówno w jednym, jak i w drugim teatrze. Listy z Rosji wyreżyserował pan w Teatrze Telewizji Polskiej i otrzymał pan za to nagrodę najważniejszą na festiwalu Dwa Teatry. Natomiast Walizkę Małgorzaty Sikorskiej-Mieszczuk wyreżyserował pan w Teatrotece i otrzymał pan za to Grand Prix na festiwalu Teatroteka 1. O. Tak, i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście czuję, że w tej kategorii teatru telewizji w różnych odsłonach czuję się dosyć mocny. Jakoś ta forma mi odpowiada i zarówno na planie kameralnym, planie Walizki, jak i bardzo mocno rozbudowanym planie Listów z Rosji, na którym spotkaliśmy się też z Andrzejem, fantastycznej. Tak. Muszę też zachęcić państwa do oglądania w internecie za darmo Listów VOD. Z Rosji, VOD, Listy z Rosji albo Ninateka, gdzie Andrzej też wciela się w postać kompletnie inną niż to ma miejsce w spektaklu Teatroteki Porwać się na życie. Tam jest postać dramatyczna, zupełnie inna i takiego Andrzeja Mastalerza jeszcze państwo nie widzieli, myślę. Dla mnie to niesamowite było spotkanie zresztą z Andrzejem, także nie tylko przy tej okazji. Mam nadzieję, że to nie koniec, ale w tej formule czuję się dosyć mocno i też zostałem jakoś tak doceniony, dlatego też wydaje mi się, że jestem w stanie przyjąć na swoje barki takie zadanie jak inscenizacja dużego, klasycznego i bardzo trudnego, jeśli chodzi o wymowę i o nasze czasy i obecną sytuację dzieła. Proszę Państwa, i moglibyśmy tak jeszcze długo, długo. W pewnym popłochu pożegnaliśmy się z tą częścią główną wydania, czyli dotyczącą Teatroteki, bo nagrywaliśmy w poniedziałek. To wszyscy gdzieś spieszą się, a nam czasu studyjnego zabrakło, więc proszę nam wybaczyć taki troszkę chaos. I z panami też już tylko w skrócie mogłam była porozmawiać w ramach postscriptum. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli z nami pozostać. Nasz ulubiony pan Andrzej Mastalerz, dziękuję. Bardzo dziękuję. I nasz fenomenalny Jasiek z Wesela, Wawrzyniec-Kostrzewski, reżyser. Również bardzo dziękuję. A my, proszę Państwa, właśnie wracamy ze Szklarskiej Poręby, z festiwalu Trójka Górą, który pewnie jeszcze będziemy wspominali, a Szklarskiej Porębie bardzo dziękujemy. To miasto to jest, można tak powiedzieć, wzór gościnności. No i do usłyszenia i do kolejnych spotkań. Świat był święty, gdzie on jest? Świat był święty, gdzie on jest? Świat był święty, gdzie on jest? Jestem wreszcie twoim psem. Świat był święty, gdzie on jest? Że ktoś umarł, szczeka pies. Wszystko przewróciło się. Nie ma temu świata. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.